Ben kendimi aman aman gülün dibinde buldum hep. Guru guru sevdayımı sarar soldum. Guru guru sevdayımı sarardım soldum. Sevda bir kendime yordum hep. Ay karanlık aman gece vurdu. Sardılar beni. İçeride ciğerim deli, kadınım deliktir. İçeride ciğerim deli, kadınım. Gece vurdular beni.